Συνομιλία. Εμπρός. Ξενοδοχείο Αθηνών. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο Σμιθ? Ευχαρίστως. Δωμάτιο 212. Ομιλήστε. Σεις κύριε Πετρίδη. Λυπούμαι να σας πω ότι είμαι άρρωστος. Δεν αισθάνομαι καλά. Λυπούμαι πολύ. Είστε στο κρεβάτι? Μάλιστα. Νομίζω ότι έχω πυρετό. Έχετε πονοκέφαλο? Πού πονείτε? Έχω δυνατό πονοκέφαλο και μια μυαλγία ανυπόφορη. Φαίνεται ότι κρυώσατε. Πρέπει να πάρετε όλες τις προφυλάξεις. Είναι ανάγκη να σας ειδεί κάποιος γιατρός. Ένας καλός γιατρός. Ξέρετε κανένα? Καλύτερα να ειδοποιήσετε το γιατρό του ξενοδοχείου. Τηλεφωνήσετε στην υπηρεσία. Λοιπόν, περαστικά σας. Θα σας επισκεφθώ αύριο το πρωί. Ελπίζω ότι θα γίνετε καλά σύντομα. Δεσποινής, μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι ο γιατρός του ξενοδοχείου? Το ξενοδοχείο συνεργάζεται με αρκετούς ειδικούς γιατρούς. Με ένα παθολόγο, με ένα χειρούργο, με ένα παιδίατρο. Να καλέσω με τον κύριο Ιατρίδη τον παθολόγο. Μάλιστα. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Και τον παρακαλώ να έλθει αμέσως αν είναι δυνατόν. Θα προσπαθήσω. Νομίζω όμως ότι την ώρα αυτή δέχεται στο ιατρείο του. Και ότι επισκέπτεται εξωτερικούς ασθενείς μετά τις 6. Εκτός αν είναι επίγουσα ανάγκη. Θα ήθελα να έχω τη γνώμη του γιατρού. Όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Σε λίγη ώρα θα είναι κοντά σας. Καλησπέρα, κύριε Σμιθ. Τι πάθατε? Μια στιγμή να σας πάρω τη θερμοκρασία και να σας ακουραστώ. Γιατρέ, υποφέρω αρκετά. Νιώθω ζάλι και πόνους δυνατούς στο κεφάλι, στο σώμα, παντού. Έχετε πυρετό. Είναι γρήπη. Όπως ίσως ξέρετε, έχουμε επιδημία γρήπης. Σας παρακαλώ να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες. Να μην αμελήσετε. Πάντως, δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεσποινής, μου στέλνετε σας παρακαλώ τον καρσόνι? Θα ήθελα να έχω μερικά φάρμακα από το φαρμακείο. Μιχάλη, πήγαινε στο φαρμακείο και φέρε μου ασπιρίνη, ενόπνευμα για εντριβή και λίγο βαμπάκι. Μάλιστα, κύριε. Θέλετε τίποτε άλλο? Ο γιατρός έκαμε τη διάγνωση. Σε μένα ανέθεσε τη θεραπεία. Μπορώ να σας βοηθήσω? Να μου φέρετε επίσης χυμό πορτοκαλιού. Μη φοβάστε, κύριε. Δεν ξέρω τι σας είπε ο γιατρός. Εγώ νομίζω ότι είναι γρήπη. Είναι ζήτημα κρεβατιού και ησυχίας. Μιλάς σαν σωστός γιατρός. Μήπως είσαι από το νησί του Ιπποκράτη? Δεν είμαι από την Γκο. Κατάγομαι από ένα γειτονικό νησί.